Airetik kirollegitik eginen da abiatze faltsua ostiral arratsaldeko bi orenetan, gero loizunerat buruz abiatuko dira, ainak berat igaiteko, gero maulerat jautsi ondotik oskase iganen dute, larzabalerat buruz, eta garaziko norabidean duzunaritzerat joanen dira gamia igaiteko eta berriz larzabaletik pasatzeko, ondotik ipagalatzeko lepoa gainditu beharko dute, mitinarat buruz eta donapaleurat helmugaratzeko, Petian Aizager, Donapaleuko autetxia. Aurten aldaketa gutxi, baina aldaketa importante bat, egingo dugu helmuga igaiteko sentsuan, Sibaltarrat igaiteko sentsuan. Jaz, afet, Sibaltarreko etorbidan egin ginuen helmuga, baina jeusteko sentsuan, eta peripitalariak, bizkitrebeak baitena, ziarifite etorri ziren, eta landirosa zen. Eta orduan hori ikusirik, aurten debilatu dugu, atxikitzea zirkuitu bat Donapaleen guruan azken kilometroen zatzen, eta hola peripitalariak bializ ikusten alditugu, bainan zirkuitu hori finalki Sibaltarretik pasako da, bainan beste desentsuan, eta helmuga Sibaltarrera buruz joanen da. Joan den hastean Bizontin taldeko Garri Lagne eta Atria Montluzoneko Titoan Margarita Frantsesak nagusitu ziren Tarnosean eta Kanbon, ostiera luntan amikuzen izanen dira beraz, eta larun batean Garazin, generat lehen alikotz, gamian bukatuko da etapa. Igandean Siberoko itzulia burutuko dute, mauleko hirik askorat buruz iganez.